Heijnen. Maar nu is het NOS Journaal met... NPO Radio 1. Sit van der Linden. In de strijd tegen het coronavirus zijn naar schatting van het ministerie van Volksgezondheid ruim 10,9 miljoen prikken gezet. Het ministerie verwacht dat daar deze week nog ruim 1,4 miljoen bij komen. Dat het kabinet een Nederlandse IS-vrouw uit Syrië heeft gehaald, wil niet zeggen dat het vaker gebeurt. Dat zei demissionair minister van Justitie Grapperhaus in de Tweede Kamer. Het kabinet benadrukt dat de vrouw is teruggehaald omdat volgens de Nederlandse rechter de zaak tegen de vrouw anders vervalt. De Bosnisch-Servische oud-generaal Ratko Mladic is ook in hoger beroep veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Mladic wordt als legerleider verantwoordelijk gehouden voor onder meer de moord op ruim 8000 moslimmannen in Srebrenica. Mathieu van der Poel heeft met zijn tweede etappewinst ook de gele trui in de Ronde van Zwitserland te pakken. De Nederlander had geen kind aan de 182 kilometer lange heuveletappe en de concurrentie. Hij gaf onder andere wereldkampioen Alaphilippe het nakijken. Nu 6 jaar garantie op elke Suzuki. Ook op de Swift 1.2 Smart Hybrid. Al vanaf €17.750. Nu met €1.250 extra inruilvoordeel. Kijk snel op suzuki.nl. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe. Duurzaam warmtecomfort uit Zweden. En je private lease de Suzuki Swift nu tijdelijk vanaf €254 per maand. Gebaseerd op 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Holland Festival brengt 8 hoogtepunten uit het festival rechtstreeks bij u thuis. Met onder andere de Sheep Song van FC Bergman, Ina Aya van World Opera Lab, The Planet van Garin Nukroho en Time van Ryuichi Sakamoto. Tickets via hollandfestival.nl. Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Holland Festival en de Nationale Opera presenteren Soft Valkyrie. Een hedendaagse podcastserie naar Die Walküre van Richard Wagner. Met Stephen Fry, Nadine Secunde en Claren McFadden. Gratis te beluisteren via hollandfestival.nl, operaballet.nl en alle podcastkanalen. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Het was nou niet bepaald shalalali shalalala in het huwelijk van Gert en Hermien, het beroemdste zangduo uit de jaren 70. Hun tragiek was aanleiding voor de smeuïgste verhalen in de hoogtijdagen van de roddelsjournalistiek. Een verhaal van alleen maar verliezers. Hier is Hans Heijn. Kunststof. De presentator is Jelly Brouwer. Ja, Hans, jij maakte eerder een film over Lee Towers en over Johnny Hoes ook. Kon het niet anders dan dat Gert en Hermien ook in jouw oeuvre voor zouden komen? Ja, misschien wel, ja. Ja. Maar ja, Johnny Hoes en Lee Towers, ik weet niet, die waren, laten we zeggen, muzikaal gezien toch wel. Ja, die hadden toch wel een grotere erfenis, denk ik nog, dan Gert en Hermien. Maar en Germien waren ook verdwenen. Was dat interessanter voor jou, Lee Towers en Johnny Hoes? Bedoel je dat? Ja, en hun muziek was op de een of andere manier ook nog wel meer op de voorgrond dan bij Gert en Hermien. Ze waren wel concurrenten, hè? Ger en Johnny Hoes, ja. Ja, ze waren echt zeker concurrenten. Dat speelde ook volgens mij met... met Wilma, volgens mij, zijn kindsterretje, wat Gert op een gegeven moment ook een tijdje onder zijn hoede had. Ja, Wilma. Ik weet dat Johnny Hoes het heel jammer vond dat hij geen geloof had in kindsterretjes. Dat zei hij mij wel eens. Dat zat helemaal niet in de film. Hij zei, ik heb gewoon een stomme fout gemaakt. Zei, ik had Heintje gewoon... Dat had ik moeten zien. Dus waarschijnlijk later heeft hij dat ook geprobeerd. Maar dat is hem nooit gelukt. Maar nee. Wilma, daar zaten ze ook op. Later heeft volgens mij Gert een deal gemaakt met Pierre Karner. Met vader Abraham. Om Wilma over te nemen. Oh, serieus? Ja, want hij had er geen tijd meer voor. Nee, het zit in de film. Ja, je kan niet. Ja, ik wilde eerst 4 delen maken, maar dat lukte niet. Het is een heel groot verhaal. Het is wel bijna 2 uur geworden. Ja. En morgenavond wordt het uitgezonden op NPO 1, primetime. Nou, mooier kan je het niet hebben. Nee, trouwens, vader Abraham, is dat dan de volgende in de rij? Nou, daar hebben we nog wel eens een gedachtetijdje. Ja, het zal wel in het rijtje kloppen. Ik heb ooit wel eens met hem gesproken, moet ik zeggen. En... Nee, ik had het gevoel dat hij graag wilde, maar niet durfde. Dat hij heel erg onder de plak zat van zijn vrouw en van zijn zoon. Nou, dat vind ik al een onderwerp. Ja. Vader Abraham die onder de plak zit bij zijn vrouw en zijn zoon. Toch? Ja, maar, ja dat is zo. Maar op het moment dat iemand dan zegt, je komt er bij mij niet in thuis. Vanwege dat soort redenen. Het moet alleen over mijn muziek gaan. Dat is jammer. Ja, want zo interessant is die muziek ook wel niet. Zeg maar, je wil ook een beetje alles eromheen een beetje meepakken. Mm-hmm. En ook zijn leven. Tuurlijk heeft hij ook hele mooie nummers geschreven. Maar je wil ook die man leren kennen. En als het alleen maar bij de muziek blijft, het zou voor mij te dun zijn. Ja, nou, wie weet. Misschien luistert zijn vrouw mee en gaat ze nu overstag. Je weet het niet, hè? Ja. Wat die films gemeen hebben, is natuurlijk de roem, hè? Is dat ook waar je door aangeraakt wordt, bent... waarom deze mensen interessant voor je zijn om een film over ze te maken? Dus niet alleen Gert en Hermine, maar ook Johnny Hoes en Lee Towers? Ja, ik denk, je kan het ook een beetje vergelijken misschien. Ik heb ook een documentaire ooit gemaakt over Rex Gildo. Mm-hmm. En Rex Gildo heette eigenlijk Alexander Hirtreiter. En die man die ging nooit als zichzelf naar buiten. Je moet iets meer uitleg geven, hoor. Ik weet niet of iedereen... Rex Gilder was een Duitse slagerzanger. Ja. En iedereen kende hem als Fiesta Mexicana. Weet je, dat soort dingen. En Rex was de man van de tandpasta-glimlach. Van Udo Jurgens, toch? Ja, hij zag er bijna als een Indo uit. Hij was altijd mooi bruin, had een hele mooie... Ja, ze zeggen een pruik op laatst. Maar die man, hij wilde eeuwig jong blijven. En men verdacht hem van... verdacht hem van homoseksueel te zijn. En om dat te verbergen is hij, zegt men dan ook wel weer allemaal geruchten, was hij met zijn nicht getrouwd. En ze hebben nog nooit kinderen gekregen. Maar het was ergens een soort heel triest verhaal. Die man heeft altijd een rol gespeeld, ook weer naar die media toe. Want hij is toch als bekend als Rex Gildo. Hij wilde het liefst zeg maar in een musical spelen. Maar per ongeluk werd slager. Hij had een liedje en dat werd een succes. En daar zat hij aan vast. En hij kwam niet meer van dat imago af. En dat vind ik wel interessant. Dat mensen gewoon anders zijn dan de media van hen maakt. Ja, ja, ja. En ik had het gevoel dat Gert en Hermine een Twents, gewoon Twents stel, die gewoon helemaal niet verwacht hadden dat ze zo groot zouden worden en zich daar eigenlijk continu aan aangepast hebben. Nou ja, dat is inderdaad een hele mooie tweede laag die je hebt aangebracht in de film. Het gaat ook over de entertainment-industrie en vooral de rol van de media daarin. Ja, ja. Dat heb je helemaal uitgewerkt, zou je kunnen zeggen. Ja, ze waren op een gegeven moment ook bij de media verslaafd. Ook, die nodigden ze ook uit. Er was ook die man zit ook in de film, Henk Brussen, die Twentse journalist. Ja. Die kwam ook vaak daar thuis. En een oom of een neef of een oom van hem, die heette toevallig dan ook Henk Brussen. Wat ze de neem. En die heeft daar schitterende foto's gemaakt, waarvan ook een hoop in de film zijn gebruikt. Maar die was er ook een soort kind aan huis. Net als Ben Holthuis. Ja, hoofdredacteur van Story uiteindelijk. Dus zij hadden het gevoel van dat goed voor hun carrière is. Maar sloot je jezelf daarin op in die wereld. Op een gegeven moment moet je leven naar wat de media van jou naar buiten brengen. En je raakte erbij misschien wel Ja, er werd een soort mediaverslaving bijna. Ja, ja, ja, het is een spel ook. Ik moest ook denken aan de Deventer Mediazaak. Ik weet niet of je die podcast inmiddels hebt gehoord. Ja, maar goed, dat gaat ook heel erg over hoe media reageren op kwesties en hoe mensen kapot gemaakt kunnen worden. We gaan het erover hebben, maar wat ik ook nu weer constateer, terwijl ik naar je kijk en je lach op je gezicht zie, zijn veel documentairemakers die hun neus ophalen voor de vader Abraham en de Lee Towers. Maar jij geniet er echt met volle teugen van ook, hè? Ja, het is ook heel menselijk natuurlijk. Mm-hmm. Het zijn volkshelden in zekere zin. Het geldt natuurlijk voor André Hazes. Hè. Die film heb ik dan niet gemaakt, maar dat vond ik ook een prachtige documentaire. Mm-hmm. En ja, de kracht van die films zijn toch ook... Ja, het zijn volksartiesten hebben natuurlijk... het volk wil zich spiegelen. Die identificeren zich met die helden en... Ja, dat is anders natuurlijk dan artiesten die gewoon waarbij het puur om de muziek gaat. Ja, en daarom storten die media zich er ook zo op, want ze zijn van ons. Ja. En we hebben recht op hun verhaal. Ja, ja. Ja. En de artiesten die zeg maar waarbij het puur alleen om de kunst, de muziek gaat, die willen dat ook vaak niet. Die willen ook vaak geen dat andere. Die houden het af. Die denken van het gaat alleen met voor mij daarom. En dat andere. Ja, dat verhaal heb ik regelmatig gehoord. Ja. Goed, de tegel ligt daar, Hans Heijnen. Ik meld nog even dat we altijd terug te horen zijn via onze eigen Radio Kunststof podcast. En ook te zien op dit moment op NPO Radio 1.nl. Hans Heijnen is een gelauwerd filmmaker. 64 jaar geleden geboren in Sittard? Of is het 63 jaar geleden? Nog 63 jaar. Nog 63 jaar geleden. In 85 ben je afgestudeerd aan de Filmacademie in Amsterdam. Nadat je een aantal keer daar was uitgeloot of afgewezen. Het is gelukt. En aanvankelijk speelden je documentaires zich allemaal af op het platteland. Maar uiteindelijk werd het breder. Maar het bleef wel altijd vallen binnen het kader Hollands Glorie. Ja, over het algemeen authenticiteit, gewone mensen eigenlijk. Hè? Ja. Maar ik vind het gewoon belangrijk dat je contact kan maken. Dat mensen niet bang zijn om hun kwetsbaarheid te tonen. Zichzelf te laten zien. Mm-hmm. En vaak heb je met intellectuele hoofdpersonen... heb je het nadeel dat ze zichzelf zo goed kunnen bestuderen... en zo goed de situatie kunnen relativeren... en dat er bijna geen drama meer is. Dat de echtheid ervan af is. Dat kun je dan misschien wel in hun werk vinden, in wat ze doen... maar niet in de karakter zelf. Ja. En dat is iets makkelijker over het algemeen met volks mensen. Dat vind ik dan ook wel weer heel eerlijk dat je dat zo zegt. Dat is makkelijker. Dat zijn natuurlijk vette strepen ook eigenlijk. Vette klodders. Ja. Hoe je het nu omschrijft. Ja, zo dik is het natuurlijk ook wel niet. Maar het is over het algemeen. Het is voor mij makkelijker contact leggen. Mm-hmm. Je voelt makkelijker dat je ergens bij komt. Ja. En dat is. Dat is denk ik in een andere wereld iets lastiger. Ja. En bovendien, ik hou ook van humor. Ik denk dat al mijn films. Ik kom zelf in eerste instantie heb ik speelfilms gemaakt. Daar ben ik ook op afgestudeerd. Dus ik was eigenlijk in zekere zin iets meer op entertainment gericht. Op drama entertainment dan op dan puur journalistiek. Dus in die zin, ik denk dat ik altijd ook in documentaire onderwerpen... ook de lach en het drama zoek. Ja, dat is onbewust. De lach doordat en de traan om in die termen te... Ja, dat je gewoon van huis uit toch speelfilmmaker bent. Ja. Morgenavond is het dus zover. Eindelijk zou je kunnen zeggen. Want het zou al veel eerder uitgezonden worden. Maar nu is het dan zover. De nieuwste film van jou op primetime NPO 1 om 8:30. Bijna 2 uur duurt de film over Gert en Hermien. Het beroemde zang-echtpaar uit jaren 60, 70. Toen hadden ze enorme hits. Alles en iedereen kende ze. En jij hebt je jarenlang in die twee verdiept. Wat was het moment waarop jij besloot... en nou ga ik een film over ze maken? Herinner je dat? Ik heb het... dat had een beetje te maken met... Het was een moment, zeg maar, dat ik... Het werd in mij weer opgerakeld in 2017 ongeveer. 2015, 2016, dus alweer 5, 6 jaar geleden. Toen zag ik een krantenartikel, of ik had iets op internet gezien, dat Gert Timmerman in de schuur van zijn tuin zat. Hij had last van ademnood, puurschuim, isolatie of iets dergelijks. En hij zat daar gewoon als een hele zielige oude man in. En ik dacht, jee, is dit nog alles wat er van die Gert Timmerman uit de jaren 60 en 70 is overgebleven? Wat is met die man gebeurd? En ik dacht, jeez, daar zou je eigenlijk toch wel een film over kunnen maken. Want waren natuurlijk grootheden in toen. Hè? Mm-hmm. Je had maar 2 zenders. En eigenlijk iedereen in Nederland, ze waren ongeveer net zoals Swiebertje, ja, Pipo de Clown. Hè? Want het is iedereen, ook helemaal die tijd, ja. Iedereen zag die, ja. Iedereen kende hun. Afgezien van of je muziek goed vond of niet. Mijn ouders hadden zoiets van, het is niet zo super allemaal. En ik geloof het ook niet. Maar iedereen had er een mening over. Iedereen. En dus jijzelf dan? Want hoe oud was jij toch? Ik was 20? Toen, het was niet zo mijn muziek. Nee, dat en snap. Ik had ook zoiets van, ja, die man, van een beetje een rare man. Die altijd aan het lachen was en altijd vrolijk. En altijd van die nepliedjes. Ik vond het een beetje raar. En nepliedjes? Ja, ik vond het een beetje allemaal van die liefdesliedjes. Hè? Die van allemaal flauw. Ik vond dat niet. En alle duiven op de dam, dat vond ik. Ik dacht, ja, meen je dit nou? Ik heb altijd de vraag gehad van, klopt dit wel? Hè? Is dit niet allemaal een beetje flauw en nep wat ik hier zie? Ja, ja. Dus dat is me bijgebleven. En toen zag ik die beetje trieste man in dat schuurtje zitten. In een wijkje, een beetje griepjes, een beetje arm. Huurhuis. Het was allemaal, was niks meer van die grootheid toen overgebleven. En toen dacht ik, als ik daar nu een film over maak, is het toch wel heel erg voyeuristisch, bijna. Mm. Bijna, ja, weet je, bijna. Te triest. Ja, ik denk dat is te makkelijk. Dan moet je gewoon. Dus dan heb ik dat gewoon even laten bezinken. En later kwam ik in een fase dat het met mijzelf even, dat is zelf een levensdrama. Mijn vrouw stierf. En die was gewoon heel slecht ook. En in die fase. Ze was lange tijd ziek. Ze was lange tijd ziek, ja, ja, ja, ja. En toen heb ik daar ook helemaal niet aan gedacht. Maar in de periode dat zij daarna. Ze stierf in augustus, geloof ik. Augustus 3 jaar geleden. Dus nu bijna 3 jaar terug. Mm-hmm. Toen dacht je, ja, wat moet ik in godsnaam maken aan films? Hè? Je bent met dat verdriet, je zit zelf in een depressie. En je moet door ook vanwege het feit dat het goed is om iets te doen. En anderzijds ook omdat je gewoon moet overleven. Je moet ook geld verdienen. Dan ga je geen Lee Towers-achtige film kon je niet doen. Je neemt iets vrolijks, want je was zelf helemaal niet vrolijk. Oh ja, werkt het hebben. Zo? Ja, ja, iets, bij mij, iets ja. Wat een beetje. Ja, je moet een beetje in mijn gemoedstoestand ook passen van dat moment. En mijn gemoedstoestand was natuurlijk niet zo vrolijk. En toen zag ik op een gegeven moment weer iets van Gert en Amien. En ik zag van Gert Timmerman was ja daarvoor overleden. Dat speelde nog. Ja. Ik dacht, ja, als ik nou iets maak over, want dat is zo'n groot verhaal. En het is ook nu niet meer voyeuristisch, want ze leven alle twee niet meer. Je kan het helemaal. Het is ook een familiedrama. Ik had zelf ook een soort drama. En daar kan ik gewoon met afstand. Dan zit je een beetje in dezelfde sfeer. Er zit misschien ook nog een lach in. Zo van, want dat, ja. Ja, ik dacht van, dat is misschien wel een heel goed onderwerp. Ongelooflijk hoe die dingen werken in hun hoofd, toch? Ja. Als een soort afleiding ook. Ja, ja, ook een soort, ja, ik vond het heel intrigerend om er alles over te lezen. Mm-hmm. Ik had het boek via Ben Holthuis, want die kende ik dan van Johnny Hoes en zo. En, ja, je verkeert in de goede kringen. Ja, ja, ja, ja, en Ben heeft natuurlijk een prachtig boek over de zangeres zonder naam geschreven. Ja. Wat zelfs tot kamervragen leidde. Mijn hele dikke pil. En ik wil dat nu weten, maar het is een zwijspoor. We blijven even. Ja, dus ja. En die. Ja, hoe kwam ik daar? Dus zeg maar. Toen was daar dus het besluit. Gert was dood, Hermien was dood. Want dat was. Nou ja, van Hermien nog even, want ik had het ook niet meer allemaal paraat. Hermien was vrij jong, hè, toen ze stierf. Ja, Hermien was 59. 59. Ja. Ja. Nierziekte had ze. En toen is Gert in 2000, Een jaar daarna is Gert toen hertrouwd, ongeveer. Ja. En heeft toen in 83... Nee, hij is 83 geworden. Ja, Gert, 2017 is hij gestorven. En eigenlijk hielp dat jou, dat ze er allebei niet meer waren. Ja, en ja. Het was alleen zo dat ik via die connecties dacht... ik moet dan wat dichterbij zijn. Mm-hmm. Mijn eerste ingang kon zijn de dochter. Ja, Sandra. Ja. Ja, dat was de eerste ingang. En ook om de dochter had een boek geschreven. Die kon het ook niet loslaten. Ze had Circuskind geschreven. Ze had een theaterstuk gemaakt. Maar ja, dat had natuurlijk allemaal niet zoveel aandacht gekregen. Het theaterstuk maar twee keer, ondanks goede recensies. En dat boek, dat heeft ook maar weinig mensen hebben het gelezen. Dus zij kon haar ei ook niet echt kwijt. Nee. En toen ben je begonnen bij de dochter. En Sandra is uiteindelijk eigenlijk het hart van de film. En ik weet niet hoeveel mensen zich nog herinneren. Maar nou ja, er zijn heel veel verhalen rondom Gert en Hermien geweest. En een van de verhalen is Sandra die vertelde dat ze incest had meegemaakt in binnen het gezin. Laten we even beginnen met de openingsscène. Dat kunnen we laten horen. En dan zien we een filmpje, een familiefilmpje... waar Gert bijna huppelend rondloopt... en de jongste zoon in de hand heeft. En dan horen we het volgende. En dat is Sandra Timmerman, de dochter. Vannacht, toen wist ik opeens weer dat we die opname ooit hebben gemaakt. Opeens ging ik me weer herinneren. En dat mijn vader, moest een paar keer over, dus achter ons aan moest rennen. En dan echt van, echt een gelukkig gezin. Vader die achter de kinderen achter en dan het zoontje oppakt. En dan en opa en oma er gezellig bij. Het was wel een heel erg geregisseerd toneelstukje. Alsof het One Big Happy Family was. Maar dat was het thuis niet, hoor. Echt niet. Ja, dat lamme gods doet het altijd goed, hè? Mozart Requiem. Ja. Ze hadden dus drie kinderen, waarvan Sandra de oudste was. Maar misschien moeten we beginnen bij Gert en Hermien. Wat voor mensen waren dat? Kun je ze schetsen? Ja, ik denk dat ze mateloos waren. Ik denk dat het gewoon... Allebei? Ja, allebei, ja, ja. In welk opzicht waren ze mateloos? Ja, in de zin van... als er op een gegeven moment weer iets was, zeg maar, van drankgebruik. Ja, oké, dat was dan op een gegeven moment ook... Dat ging dan niet eeuwig door, dat drinken. Maar dan brachten ze het in de publiciteit wel alsof ze dat heel veel deden. Want Eddie Owens zegt dan op een gegeven moment tegen ze... ik breng producer, hè, Eddie Owens? Ja, die zegt van, ik breng iets voor jullie uit en zo. Maar dan moet je wel eerlijk het verhaal vertellen. Nou, dan gaan ze het verhaal vertellen, maar dan gaan ze alles weer overdrijven. Alles overdrijven. Ze hebben dit gedaan, mateloos in de zin van op het moment dat zij het gezin niet meer echt goed in toom konden houden. En Gert misschien, dat wist nog niemand, maar Gert had zich natuurlijk vergrepen aan Sandra. Die moest natuurlijk ook iets doen. Hermien had het gevoel van, wij kunnen het gewoon, wij zijn alleen maar met die optredens bezig. Het is een puinhoop in huis, de oudste dochter moet voor alles zorgen. Wij hebben ruzie, we vechten elkaar de tent uit. Het was toen al gewoon niet goed. Er moet iets gebeuren. Oké, dan gaan we het. We gaan gewoon naar de kerk. We moeten weer een gewoon gezin worden. Mm-hmm. Ja. Dan zitten we al midden in het verhaal. Maar ja. Gert had een leven al voor Hermien. Ja. Je bedoelt wat voor soort. Ja, kijk, dat heeft je heel erg afgeschermd, hè? Ja, want jij stipt dat een beetje aan in de film. Wat ben je daarover te weten gekomen? Waar die vandaan komt? Gert was enigst kind. En. Hij werd enorm verwend. Zijn moeder die verwende hem heel erg. Ja, niet zo'n klein beetje. Tenminste. Ja, hij ging ook vaak niet naar school. Hij spijbelde, daar werd hij ook niet voor gestraft. En dan ging hij naar, dat zit dan wel in de film, dat hij naar een circus gaat. Hij ging toch al een beetje al vrij vroeg zijn eigen gang. Mm-hmm. Zonder, er werd geen grenzen aangegeven. En dan kun je misschien tot een kleine narcist ontwikkelen, wie weet. Je suggereert veel, hè, in de film. Ja. Dat vind ik ook het mooie eraan. Ja. Aan de kijker, de opdracht, maak er wat van in een aantal opzichten. Bijvoorbeeld over die achtergronden van Gert en Hermien. En er was een eerder huwelijk al, voordat hij met Hermien in het huwelijk zat. Wat ben je daarover te weten gekomen? Daar ben ik heel weinig over te weten gekomen. Dat is heel erg afgeschermd. Dat was het enige. De familie zelf en degene die er nog waren, er was ook niemand meer uit die familie. En degene die er was, had ik voor Sander meer, die wilde ook helemaal niet meer over Gert praten. Dus dat was. Zelfs de roddeljournalisten kwamen daar geen stap verder. Nee. En Sandra ook niet. Nou, als die er al niet achter komen. Ja, en het enige wat ik er dan indirect van weet, is dat, dat hij gewoon hartstikke jong was. En dat ze gewoon te jong al meteen. Voor het zingen de kerk uit. Het was meteen al een kindje. Ze was hartstikke jong. Iemand die kort ontmoet had en die moest trouwen. Daar had hij ook trouwen. Een kind in het eerste huwelijk. Ja, ja, ja, ook een kind. Ja. En het kind is vrij jong overleden. In zijn twintigste al ongeveer. En heeft het altijd op afstand gehouden. Dus Gert had geen contact met dat kind? Nee. En het kind was ook al overleden, ja. En dan ontmoet hij Hermien. Hermien is 19. En wat kun je erover zeggen? Ja, ik heb Hermien. Na al die jaren studie, haar vriendin Joke, die ook in de film voorkomt, die geeft al een beetje aan dat ze Hermien uit een arme familie kwam. Mm-hmm. Hermien had de moeder van Hermien was overleden toen zij 9 of 10 was, 9 of 10, heel jong. De vader is toen kort daarna weer hertrouwd. Maar Hermien heeft altijd heel veel verdriet gehad. Het klikte niet met die andere vrouw in huis. Hermien was ook vaak ziek, zwak. Dat komt nu ook in de film voor, een zwakke gezondheid. Mm-hmm. En dan werd ze weggestuurd naar een sanatorium of in allerlei instellingen. Ook als kind al, ja. Ja, ja, ja. En een van die verhalen die ook haar zus mij vertelde, Annie, vertelde mij van dat Hermien. Dat was in een lange serie zeker gekomen. Maar Hermien die kreeg vaak eten voorgezet, wat ze verschrikkelijk vond. En het enige wat ze kon doen was huilen en zeggen dat ze terug naar haar moeder wilde. En haar echte moeder. Oh. Ja, mijn moeder was er niet meer. Nee. Ja. Dus het was heel erg triest. Ja. Ja. Afijn, ze treffen elkaar, trouwen en er is een duo geboren. Hermien zocht eigenlijk een gezin ook. Ja. Ja. Hermien zocht echt een nieuw gezin, ja. Ja. En dan komen deze twee samen. En nou goed, je hebt dat gezin eigenlijk vanuit alle hoeken en gaten bekeken. Met mensen die dicht bij hun stonden en staan. Stonden, ja, moet ik zeggen. Ja, ja. Dus bijvoorbeeld een zus van Hermien. En ook twee broers, John en Fred Gaasbeek. Die kunnen we zo even laten horen. Vertel even de context. Wie zijn zij ook alweer? John en Fred. Fred Gaasbeek is van het Freddie Golden Quartet of zo. Fred en zijn vrouw, die waren ook een duo. Helen en Fred. Helen en Fred is Pat, zeiden Gert en Hermien dan altijd. En Gert en Hermien, die moet je zien. Helen, Fred is Pat. Dus ze maakten altijd van die flauwe geintjes, vond Fred dan. Ja. Maar Fred was ook een goede componist, goede muzikus, orkestleider. Heeft ook met Lee Towers gewerkt. Daar ken je hem dan natuurlijk weer van? Toch wel via Sandra. Sandra heeft me toch wel gewezen van Fred en John Gaasbeek. Hebben Gert en Hermien ook goed gekend? Ja. John was bijvoorbeeld bassist, toetsenist bij Teach In. Het Songfestival ooit gewonnen hadden. Oh ja. John, maar dat zit niet in. En John heeft heel veel met Gert opgetreden toen ze alleen op pad gingen. Toen Gert later nog ging optreden alleen. Was zij zaten er heel dicht bovenop. Heel dicht. Gert en Hermien. Ja. Nou, hoorden we het volgende. Ik stond met mijn vrouw en hem samen en Hermien in het Bavo-huis in Amsterdam. Ik had een liedje geschreven en dat heette Corsica d'Amor. En had hij even ervoor had hij een ontzettende trammeland met Hermien gemaakt. En hij schopte werkelijk Hermien aan alle kanten. En dan kon hij als een amokmaker tekeer gaan. En een minuut later stond hij daar hoofd van Jo blijf je trouwens zingen. Dat rijmde helemaal niet met elkaar. Wij konden daar ook heel slecht tegen eigenlijk. Niemand kan ons nu meer scheiden. Want ik hou zoveel van jou. Ja, dit vind ik zo'n ongelofelijke scène. Want het is toch verschrikkelijk wat ze vertellen. Ja. En maar jij moet erom lachen. Ja, ik vind het ook. Ja, ik moet erom lachen. Omdat dat natuurlijk gebeuren hele erge dingen. En dan gaat hij daarna hele vrolijke liedjes zingen. Dat ze gewoon zo van elkaar houden. Ja, dat is natuurlijk ook. Nou ja, dat vond ik eigenlijk nog wel het meest schokkende aan de hele film. Dat er zit heel veel humor in. En mensen, nou, we zullen zo nog een paar fragmenten laten horen. Het leed is entertainment geworden. En dat zie je zo duidelijk in de film. Ja. Ja, dat is ook gek soms, hè? Ja. Hoe dat werkt. Ja, dat is en waar gek wij ook onderdeel werkt. Van uitmaken, trouwens. Hè? Ja, je maakt er zelf zowel ook. Zowel jij als ik. Ja, dat klopt. Dat realiseer ik mij ook. Ik bedoel, je kan wel de media waar zijn, maar je bent zelf ook onderdeel van de media. En je zit er ook in. Maar iedereen stond erbij en keek ernaar. We praten zo verder. We luisteren even naar het nieuws van 8 uur. En daarna praten we verder over Gert en Hermien. NPO Radio 1. 8 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Burgemeester Abu Taleb van Rotterdam heeft het gesprek vanavond van de gemeenteraad met de directie van voetbalclub Feyenoord afgelast na signalen van bedreigingen en intimidatie. Ze zouden praten over de plannen voor het nieuwe stadioncomplex Feyenoord City. Ook de inspreekmomenten later deze week vervallen. Volgens Abu Taleb zijn meerdere betrokkenen bedreigd en geïntimideerd en voelt niet elke betrokkenen zich op het stadhuis vrij om iets te zeggen. Binnenkort wordt duidelijk hoe de besluitvorming rond Feyenoord City verder gaat. De vaccinatie van thuiswonende 75-plussers is zeer effectief, meldt het RIVM op basis van een analyse. Daaruit blijkt dat ingeënte senioren 3 weken na hun tweede Pfizer-prik voor 82% beschermd zijn tegen corona en voor 94% beschermd tegen opname in het ziekenhuis en overlijden. Na 1 prik was er ook al een forse afname van de besmettingen en sterfgevallen. De effectiviteit van het vaccin neemt wel wat af naarmate de gevaccineerde ouder is. Tot nu toe zijn ruim 10,9 miljoen prikken met het coronavaccin gezet, schat het ministerie van Volksgezondheid. Dat verwacht dat er daar deze week nog eens ruim 1,4 miljoen bij komen. Het echte aantal kan anders zijn omdat mensen hun afspraak bijvoorbeeld afzeggen of door problemen met de levering van vaccins. Naar schatting krijgen nu elke minuut 226 mensen een prik. De woningbrand in Hilversum, waarbij 1,5 week geleden 2 mensen om het leven kwamen, is aangestoken, bevestigt de politie. De 2 bewoners, een stel van 48 en 49, werden zwaargewond aangetroffen en naar het ziekenhuis gebracht waar ze aan hun verwondingen bezweken. Volgens buurtbewoners werd het paar de laatste tijd getreiterd. Het weer ook vanavond nog zonnig. Vannacht vooral in de kustgebieden kans op lage bewolking en mist. Het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen lokaal eerst grijs, verder vrij zonnig bij 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Hans Heijnen is de gast, filmmaker. En we spreken over zijn nieuwste film over Gert en Hermien. Die morgenavond te zien is op NPO 1 om 8:30. En we spraken net over hoe de media daar entertainment van maakten. Van de tragedies die plaatsvonden binnen dat gezin. En dat gebeurt natuurlijk nog steeds. Ik bedoel, kijk naar Leeuw Kleine, Andreas Junior, Barbie. Voorbeelden te over. Maar toen deden we dat dus al. Mm-hmm. Zullen we even luisteren naar Henk van der Meijden? Want dat is misschien wel de godfather op dat gebied. Er wordt over geen vrouw zoveel gesproken over is ze nu zo ziek en wat heeft ze als over jou. Ja. En ik hoop dat we dat nu eens uit de doeken kunnen doen vanavond. Ja, dat hoop ik dan eigenlijk ook. Want ziek ben ik helemaal niet. Wel geweest, maar niet meer. Ja. En die bezorgdheid is erg fijn natuurlijk. Alleen zeg ik al, ik ben goed gezond nu. Ze zagen jou als een soort beul die zijn zieke vrouw exploiteerde. Ja. Precies. Ja. En nog steeds zien ze dat. Dus en nog steeds. Ja, het is niet waar. Ze komen altijd bij mij en zeggen, ze geeft het kind nog eens meer te eten dan ze mag eten wat ze wil. Ja. En als ik het niet heb, heeft de buurvrouw het wel. Maar jij was dus degene die eigenlijk zei, Ik was degene die steeds zei, ik ga door. Die eigenwijs was. Dus toen kreeg je nog een auto-ongeluk ook met je vermoeide lichaam? Ook dat. Maar je bent gewoon tegen het advies van de dokter, ben je dus door gaan werken? Ja, vanwege... Vanwege dat jullie door het publiek aan elkaar geketend zijn, waar we het over hadden. Ja, vanwege wat? Eigenlijk draait het om dat laatste zinnetje. Wat zegt Henk van der Meijden nou? Dat jullie door het publiek aan elkaar geketend zijn? Ja, ja, ja. Ja, hij kon niet... Gert was natuurlijk een muzikant die wel 4, 5, 6 instrumenten bespeelde. En hij was heel muzikaal, hè, ja, Gert? Ja, ja, ja, hij speelde cello. Dat wist ik ook niet. Nee, dat wist ik ook allemaal niet. Nee, absoluut. Klarinet? Klarinet, cello, piano. Goede pianist. Ja, ik weet niet wat. De gitaar speelde hij ook. Hij speelde gewoon... Ja. En goede klarinetist ook. Hele goede. Maar goed, en is eentje redde die het eigenlijk nee, niet? Nee, want met Hermine had hij gewoon... op de een of andere manier had Hermine zeg maar de charme aan haar kont hangen. Men vond Hermine gewoon... daar identificeerde het publiek zich mee. Die vond men sympathiek, leuk. Gert niet zo, geloof ik. Maar die had het, maar dat hoorde wel bij elkaar. Maar die twee... dat kon je niet los van elkaar zien, blijkbaar. En wat Henk van der Meijden hier zegt... het publiek ziet jou als een beul... want Hermine werd magerder en magerder. Het is, wat is daar gebeurd? Heb jij daar nu een duidelijk beeld van? Ja, ik heb er wel een duidelijk beeld van. In die zin dat Hermine roofbouw op haar lichaam pleegde. Die gingen mateloos. Hè? Die gingen natuurlijk die optredens deden ze. Want al die optredens wilden ze doen. Dat bracht natuurlijk ook geld in het laadje. En, en ook de roem, de aandacht. Alle interviews deden ze. Er was, elke fotograaf mocht komen. Er was nooit een keer nee. Kinderen, nou, maar door wie werd dat bepaald? Door hun beiden? Of was dat Gert die dat bepaalde? Gert. Maar Hermine ging daar ook tamelijk in mee. Dat kun je op een gegeven moment, die ging er ook redelijk in mee. Maar Gert was wel, die stuurde dat heel erg. Mm-hmm. En wat er dan uiteindelijk gebeurd is, dan kwamen ze s'nachts 2, 3 uur thuis. En dan waren de kinderen al om 7:30 wakker. En dan was Hermine degene die overal verzorgde. En Gert die bleef meestal tot 12, 1 uur in bed liggen. Ja. Die kon lekker herstellen, die is ook een stuk ouder geworden. Maar Hermine, dus ja, daar word je natuurlijk ook niet sterk van. Als zo je elke waren nacht... de rollen toen nog verdeeld. Sandra zegt, zei dat ook tegen ons trouwens. Je moet het ook in de tijd zien. Ze was toen nog niet sterk genoeg om haar eigen positie als vrouw op te eisen. Ja. En als vrouw in de jaren 60 had je niet veel te vertellen. Mijn vader beheerde het geld al die jaren. Ze had zelf helemaal niks, dus zat gevangen in het gezin. Voor alles moest ze bij hem zijn, zo erg was het. En dan was het van, hier zo'n meisje... koop jij maar een mooi jurkje. Ja, ja, ook als ze op vakantie gingen, dat vertelde Annie ook. Annie die was wel iets moderner met haar man, haar zus. De zus, ja. Ja, die had zoiets van, ik werk... die zei ook tegen haar zus, je werkt toch ook voor je geld? Dat is toch ook jouw geld? Dat doen jullie toch samen? Moet jij gewoon blij zijn dat je een cadeautje mag kopen... van je eigen geld van hem? Ja, dus, die was dus, iets vooruitstrevender. Ja, ja, ja, ja. Er wordt ook gehockeyd ondertussen. Nederland-Wales, Krijn Schuitenmaker. Hoe is het daar? Goedenavond jullie. Ja, het is een lekker begin voor Oranje dat tegen Wales speelt. Want al na 4 minuten was het raak. Doelpunt van Mirko Pruijser. Die een lange bal aangespeeld kreeg richting de cirkel. Daar stond Gareth Furlong. Dat is een Welshman die bij Tilburg heeft gespeeld. In het afgelopen seizoen. Maar Pruijser had dan een klein beetje ruimte genoeg om weg te draaien en de 1-0 te maken. Een hele goede start dus voor Nederland. Daarna meteen een kansje voor Jeroen Hertzberger. Dus de conclusie is al na een paar minuten dat Oranje er gemakkelijk doorheen hockeyt. Bij de nummer 18 van de wereld. Nou, hoe is de situatie? Het is de laatste wedstrijd in de poolfase op dit Europees kampioenschap. Het is een wedstrijd waarbij er nog van alles mogelijk is. Als Oranje verliest, zijn ze zelfs uitgeschakeld. Maar dat scenario houdt echt niemand rekening mee vanavond. En bij minimaal 6 doelpunten verschil ten opzichte van Wales. Dan is Oranje ook nog eens de groepswinnaar. En gaat het België ontlopen in de halve finale. Dat is dus het scenario. Nederland begint in ieder geval heel erg sterk met een doelpunt van Mirko Pruijser. Al na een paar minuten in het Wageningenstadion. Goed, we zijn benieuwd. Dankjewel, Krijn Schuitenmaker. Hans Heijnen, we praten verder over Gert en Hermine. Zoals ik daarnet al zei, is Sandra Timmerman eigenlijk de oudste dochter. Dus het hart van de film. En daar zit ook het grote verdriet. Hoe heb je haar kunnen overtuigen? Ja, weet je, Sandra is zeg maar het hart van de film. Ze vertelt het verhaal. Mm-hmm. Maar de subtext, zeg maar. Het gaat ergens ook wel heel erg over Gert. Want hij stuurt eigenlijk alles. Hè? Het is allemaal, hij zit overal achter. Hè? Dus dat ook, heb jij laten gebeuren. Ja, ja, ja, ja. Dat is jouw besluit geweest. Ja, ja, ja, het gaat heel erg over hem, ja, ja, indirect. Maar goed, los daarvan. Nou ja, waarom vind je het belangrijk om dat eraan toe te voegen? Omdat ik dat zelf langzamerhand ontdekt heb. Hè? Dat is gewoon intuïtief zo gegaan, denk ik. Omdat hij natuurlijk toch een raar soort persoonlijkheid is. Enerzijds is hij ook weer heel charmant. Dat zegt ook die Fred Gaasbeek. Mm-hmm. En hij nodigt ze s'nachts uit om een biefstukje te komen eten. En een gezellig te zijn. En Gert was altijd heel geestig. En aan de andere kant, het geld ging en met hey, de bakker. Hij gaf ook mensen die het moeilijk hadden, gaf je ook geld. Mm-hmm. En anderzijds had hij die obsessie met bepaalde dingen. Als hij dan in het geloof ging, dan was hij obsessief. Het misbruik van zijn dochter. Het slaan van Hermine. Dus hij had twee hele extreme kanten. Mm-hmm. En dat is wel heel en dat heeft natuurlijk... Zijn karakter heeft natuurlijk wel gemaakt dat het allemaal zo verlopen is. Hoe ingewikkeld vond je het om dat hele incestverhaal weer naar boven te halen? Want dat is natuurlijk... Nee, dat vond ik niet zo moeilijk. Ik had alleen voor mezelf zoiets van... laat het maar meteen doen, zo snel mogelijk, dan Sander er vanaf. En dan blijft het niet hangen steeds. Want Sander heeft het natuurlijk heel impliciet in haar theatervoorstelling ook verteld. Maar dat waren mijn teksten van Rob Crispijn. Die het allemaal heel subtiel hield. En Sander had toen ook Rob nog niet... Rob Crispijn, die ook heel veel voor Herman van Veen. Ja, dat is een hele goede tekstschrijver. Ja, mm-hmm. ja. En ook voor het Klokhuis, geloof ik, ooit. Maar goed, zij had dus een theatershow gemaakt over wat haar is overkomen. Ja, maar later heeft ze ook een boek geschreven, Circus Kids. En in het boek was ze veel gedetailleerder. Veel gedetailleerder. En ik dacht, als zij dat in dat boek al beschreven heeft... dan kan ik haar dat heus wel vragen. Mm-hmm. Alleen, ik heb er op een gegeven moment ook na het draaien af en toe gevraagd... om stukjes voor te lezen uit dat boek. Mm-hmm. Daar heb ik wel iets van gebruikt, bij die kerstboom. Maar ik had natuurlijk ook het stuk kunnen gebruiken... waarbij die incest plaatsvond. Mm-hmm. Dat vond ik dan te ver gaan. Mm-hmm. Daar had ik moeite mee. Ik denk, laat gewoon maar Sandra vertellen wat zij wil vertellen daarover... Ja. En het gewoon aan haar overlaten. Ja. En wat is haar motivatie om dit verhaal nog eens te vertellen, denk je? Ik vul het dan voor haar in een beetje. Mm-hmm. Hè? Maar ik denk dat zij dat boek en dat theater... Zij wilde van af zijn. Ze zit in een soort lijden. En als je niet altijd geloofd wordt... Het grote probleem is natuurlijk dat ze heel veel van haar verdriet... heeft ze verteld tegen bladen en programma's die je niet serieus neemt. Mm-hmm. Dus dat komt gewoon niet goed binnen. Als je een verhaal leest in privé of een story of weekend... dan denk je, nou neem je met een korreltje zout, het zal wel. Als dat allemaal in NRC of Volkskrant of serieuze dan was het verhaal misschien wel overgekomen. Ze heeft het geprobeerd met theaterstuk. Nou, daar keek niemand naar, bijna. Twee voorstellingen. Het boek is ook niet goed. Dus ik denk dat het ook... Ze zoekt ook misschien een soort genoegdoening voor haar... van, kijk eens naar mij. Ik heb gewoon hele ernstige, erge dingen meegemaakt. En deze film is dan geloof sluitstuk. Dat maar. Geloof me dan maar. Ja, ja. Ja. We vroegen haar wat ze uiteindelijk van de film vindt. Want ze heeft hem wel 3 keer bekeken. Ja, ja. En ze zegt, ik ben Hans persoonlijk heel dankbaar... dat hij ons leven zo heeft geïllustreerd. Heel knap dat hij alle puzzelstukjes bij elkaar heeft gekregen. Heel emotioneel ook. Hans heeft het meer dan genoeg gezegd en gevisualiseerd... terwijl er nog zoveel materiaal was. Dus waarmee ze ook zegt, van ja, er was eigenlijk nog veel meer, maar... Ja. Maar in de kern zou het verhaal niet heel anders worden met meer materiaal. Je zou dan natuurlijk wel veel dieper op de religieuze stap zijn ingegaan. En dan zou je misschien nog dieper op de moeder van Gert en het verleden. En daar had je natuurlijk wel meer. Maar dan had je dus zeg maar 4 delen moeten maken. Maar in het kernverhaal was niet veel anders geworden. Nee, dat zit hierin. Dan is daar een prominente rol voor Ben Holthuis, de journalist van Story. Laten we even naar hem luisteren. En dat er huiselijk geweld was, dat wist jij? Dat wist ik, ja. Hebben jullie nooit over geschreven? Nee, hebben we nooit over geschreven. Nee, kijk, ik bediende eigenlijk Gert en Hermine toen het nog redelijk goed was, toen ze in de Heer waren. En toen ik de kans kreeg om ze te interviewen... als een van de weinigen over toch hun wereldse kant... heb ik ze op de wenken bediend, natuurlijk. Ik bedoel, iets wat niet mocht, deed ik niet. Laat ik eerlijk zijn. Ik wilde hun verhaal hebben. En ik schreef natuurlijk toch... Ik bedoel, ik heb het sprookje mede in stand gehouden. Tja. Ja. Ja. Ja, ik heb hun op hun wenken bediend. Het sprookje in stand gehouden. Het is... Ja, Ja, ja, het is van twee. Ja, het is heel gek. Ik bedoel, zij hadden Ben, zij tipte hem ook vaak, hè, van Ben. Er gebeurt iets heel ergs hier in de familie. Dus bijvoorbeeld die scheiding. Mm-hmm. En ook de incest. Zullen we daar en daar afspreken? Dan kunnen we je uitvallen. Hermine, die gaf af en toe dit soort berichten door. Waarschijnlijk om wraak te nemen op Gert. Daar gebruikten ze de media voor. En op andere momenten, dat zit dan niet zo in de verdere ook kunnen gebruiken. Op andere momenten dan zit dus een geldnood. En dan moet misschien de kinderkamer een keer ingericht worden van een dochter. En dan zeggen ze, jongens, vind je dat misschien een leuk verhaaltje? Dan kom je wat foto's maken en dan hebben wij een gratis kinderkamer. Ook dat soort dingen gebeurden. Ja. Dan zijn daar de andere kinderen die wel in de film te zien zijn, maar die heb je niet gesproken. Nee. Ik heb ze wel gesproken. Maar niet met de camera erbij. Ik heb Sheila een paar keer aan de telefoon gesproken. Die jongere zus. En ja, die moest een beetje. Die wist het niet zo. Zeg, ik heb geen contact meer met Sandra. We zijn gebrouilleerd. Kinderen zijn helemaal uit elkaar gegaan. Ja. En Sandra, die zit dan nog middenin, zei. Of in ieder geval, Sandra heeft ook contacten met mensen zoals die jij nu noemt. John en Fred Gaasbeek, met Ben Holthuis. En Henny Thijssen, geloof ik. Ja, dat weet ik. Dat kent zij ook wel. Maar in ieder geval, ik wil niet meer in die wereld. Maar het is ook belangrijk dat ze het misschien delen. Ja, ik heb minder drama misschien dan Sandra, zei ze. Mm-hmm. Maar. Want zij waren natuurlijk heel close. Zit ook allemaal in de films. Op een gegeven moment draafden ze met z'n vieren op. In allerlei shows. En absoluut. Ze hebben nog geposeerd in de Playboy. Wat ik ook helemaal vergeten was. Echt, ze waren echt heel close. Maar Sheila geloofde Sander ook altijd. Dat was echt. Maar op een gegeven moment was het. Sheila was ook getrouwd. Hè. Dus Sheila is later met een vrouw getrouwd. Eerst was een man getrouwd, had ze kinderen bij. Dus haar leven is ook een beetje op de kop gezet later. Ze is ook echt wel wat veranderd. En dan kreeg op de een of andere manier, door een nieuwe relatie, zegt Sander althans, nam Sheila steeds meer afstand van mij en van mijn. En zij vond het eigenlijk helemaal niet zo leuk dat ze dat theaterstuk toen ging schrijven. En dat boek, en weer het verleden. Ook een verleden waar Sheila deel van uitmaakt. Zegt, het is ook mijn leven. Ik wil dus dat spelen. En op een bepaald moment ging Sheila, toen het slecht ging, had ze toch medelijden met haar vader. Heeft ze toch weer contact met hem gezocht toen hij zo ernstig ziek was. Ja, dat was dan ook voor Sandra gewoon een beetje pijnlijk. Want zij heeft dat nooit meer gedaan. Nee, Sandra heeft dat nooit meer gedaan. Maar dat was ook weer, dat had ook weer te maken met een rechtszaak. Mm. Dat heb ik niet eens met de film behandeld, want het ging. Maar Hans, hoe is het voor jou om op zo'n manier in zo'n gezin te duiken? Of in deze mensen? Het is wel een hele hoop stof natuurlijk. Het is wel een hele hoop drama. En ik kon dat zelf. Omdat je zelf in een gemoedstoestand zit, dat je gewoon niet. Vond ik dat wel. Dat kon ik wel. Ik vond het wel heel, heel interessant hoe zij daar allemaal mee. Ja, het is niet zo dat ik daar echt heel erg treurig van werd. Omdat ik. Ergens vond ik het ook mooi om te zien hoe Sandra daar uitgekomen was. Dat gaf mij ook wel. Sander was niet echt zielig, of is niet zielig. Nee, absoluut niet. Integendeel. Absoluut niet. Een heel sterke vrouw. Ja, ja. Die heel goed verwoordt wat haar is overkomen en wat haar is gebeurd. Ja, misschien dat mij dat ook wel heel erg raakte. Dat ik gewoon kon zien dat na alles wat ze heeft meegemaakt, dat je er toch nog zo uit kan komen en er zo over kan reflecteren. Ja, dat vind ik eigenlijk wel een soort. Dat is ook wel de positieve drive, denk ik, die erin zit. Dat ontroert je zelfs nu nog. Ja, zeker. En dat is ook, want daarom vraag ik er ook zo expliciet naar. Van wat is dat dan waar je in terecht komt? Maar dat is dus zo'n vrouw die krachtig is. En dit allemaal achter zich heeft gelaten. En daar een zekere, wat is het, schoonheid? Of ja, dat kun je wel stellen. Een voorstelling. Ja, absoluut. En tot slot deze film. Hele trieste dingen kunnen. De dood kan ook soms heel mooi zijn natuurlijk. Mm-hmm. Het moment. En dat is een geboorte. En zo kan dit heel veel drama en heel veel triestheid. Als je daar goed mee omgaat, kan het ook heel mooi zijn. Hoe keek Marijke, jouw vrouw, naar je werk eigenlijk? Wat vond zij van dit soort onderwerpen, Hadden jullie er veel gesprekken over? Ja. Ze had er wel een goede, fijne neus voor, moet ik zeggen. Ja. Ze had er wel een fijne neus voor, als iets echt was of niet. Ja, ik want daar gaat het om bij jou. Ja. Wat je daarnet al zei. Ja. Het moet authentiek zijn. Het moet, terwijl het is natuurlijk, wat we hier zien, wat is hier eigenlijk echt aan het gezin? Ja, het is hier echt aan. Ik denk, het moment zeg maar dat iedereen... Dat kunnen wij bijna niet zien. Hè? Dat kunnen wij niet zien. We moeten dat op een gegeven moment maar op een gegeven moment geloven. Maar zodra de camera's liepen, werd er al een stukje opgevoerd. En zelfs als de camera's niet liepen... dat zegt Hennie Thijssen nog grappig in de film. Af en toe had ik het gevoel dat ze een toneelstukje opvoeren. Maar er waren niet eens camera's bij. Ja, dat is inderdaad. Dus... ze wisten het zelf misschien niet eens meer. En dat is ook de reden waarom je met die openingsscène bent begonnen. Ja. Maar het familiefilmpje. Ja. Nog even die zoon, want dat is... dat voer je ook heel mooi op in de film. Want je weet de hele tijd, ja, maar er is nog een zoon. Er is nog het jongste kind. Ja. En je ziet hem af en toe voorbij komen, maar... opeens treden vader en zoon samen op. Wat is het contact tussen die vader, tussen Gert en zijn zoon? Dat was heel slecht contact altijd, heb ik begrepen. Kijk, die zoon, ik heb dat niet zo... Ik ben er niet dieper op ingegaan, omdat die zoon helemaal niet wilde. Die zoon is ook veroordeeld geweest, vanwege het bezit hebben van pornografisch materiaal. Kinderporno. En die wilde eigenlijk zeggen, ik vind het mooi dat je een film maakt over mijn ouders, maar ik hou mij daar alsjeblieft buiten. Ik probeer een nieuw leven op te zetten, dus vandaar. Maar ik heb begrepen van Annie, de zus van Hermine, en ook van Sandra, die daar wat moeilijker over praat. Want dat raakt haar heel erg, een broer te hebben die dat soort dingen doet. Maar ik heb begrepen dat hij zeer autistisch was. En een zorgenkindje. Maar die dus niet de aandacht kreeg die hij nodig had. Mm-hmm. En dat hij absoluut niet geapprecieerd werd door zijn vader. Door Gert. Gert schaamde zich voor hem op de een of andere manier. Geneerde zich voor hem. Het ging alleen maar... Je zag ook altijd in de gouden jaren... Niemand wist dat er een zoon was. Je zag ze alleen met die meiden. Die zoon die werd gewoon buiten beeld gehouden. En wat is er dan gebeurd dat hij op een gegeven moment samen met hem optreedt? Want die zoon, je ziet inderdaad dat er iets met hem aan de hand is. Maar hij is wel muzikaal ook. Ja, hij is ook muzikaal. Ja, hij speelde ook veel instrumenten, althans. Absoluut. Ja, dat kwam omdat Gert niks meer had. Hij was van Hermine gescheiden. En toen ging het natuurlijk ook niet meer met de dochters. Dan was het klaar. En niet lang daarna kwam natuurlijk ook nog eens die incestaffaire naar buiten. Mocht de zoon toch komen opdraven. Ja, had hij niks anders. Schrikkelijk. Ja. Nou, er komen nieuwe films aan van Hans Heijnen. Ja, dit moet ook gek zijn om dan afscheid te nemen van zo'n film. Ik bedoel, afscheid, morgen is die te zien. En nu is er veel publiciteit. Maar hoe is dat om dan dat het af is, dat hij... Ik vind het wel fijn, hoor, dat het zo'n klaar is ook. Vind ik ook wel fijn. Want ik word nu langzamerhand zelf ook onderdeel van het media. Ja, toch gebeurd. Ga je dat ook een beetje ervaren. Hoe vind je dat? Ja, ik vind het best wel heel leuk, want het geeft wel een hoop aandacht. En het is toch een beetje applaus. En iedereen vindt het natuurlijk wel leuk als we aandacht krijgen. En ik vind het ook goed voor de mensen, voor Sandra. En voor de cameraman en voor de editor en de NTR. En iedereen die in die film heeft meegewerkt, is het gewoon hartstikke leuk. En de producent. Maar... Heb je nu iedereen genoemd? Ja, nee, ik ga niet iedereen noemen. Ik flap er maar wat uit. Ja. Lang niet iedereen. Maar dan ben je ook gewoon blij dat je weer even door kan met iets anders. Hmm. Ik vind het wel leuk eventjes aandacht, maar niet te lang. Dan richt je weer liever op iemand anders. Of op een project. Waar kies je onderwerpen op? Ja, een beetje op gevoel. Op dingen die me op dat moment aanspreken. En ik heb... Of soms dat iemand mij iets noemt. Ik bedoel, ik heb bijvoorbeeld ook, ik ben nu bezig met een documentaire over de Tegelse Passiespelen. Dat Passiespelen, ja. Dat zijn grote spelen. Die komen één keer... Even kijken, Sittard, Tegelen. Tegelen is Zuid-Venlo. Oké, Zuid-Venlo. Ja, u hoort het liever niet. Maar het is in ieder geval ten zuiden van Venlo. En sinds 1931 zijn daar passiespelen, elke 5 jaar bijna. En dat is met 300-400 vrijwilligers en vaak hele goede acteurs. Hè? André van de Heuvel komt er vandaan, Chantal Jansen komt ook uit Tegelen. Die komen allemaal uit Tegelen. Die komen allemaal uit Tegelen. Ja, Ben Verboon heeft zelf in de passiespelen gezeten als kindje. Ik geloof dat Pieter Kuipers ook uit Tegelen komt. Gerard Tholen kwam. Gerard Tholen, Tegelen, Huub Stapelen. Huub Stapel. Dus het is op de een of andere manier een plaats waar... En Huub Stapel die zei op een gegeven moment tegen mij... in de eindfase van de Gert en Amin story... Voetbal is oorlog was dat. Zei die, zou het niks zijn van jou een film over de passie spelen? En dat was net in de fase dat het zo slecht met mijn vrouw ging. En dat is een mooie... Het leidensverhaal van Christus is op de, natuurlijk meteen een goed... Ja, ik had meteen iets van... ik ken Tegelen. Mijn overgrootvader kwam er ook nog vandaan. Is er nog veldwachter geweest. En die hele cultuur en dat dorp. Ik denk, daar probeer ik me op te storten. Ja, dus op zo'n manier, het komt zo uit de lucht vallen. En dan zeker al die acteurs die op de een of andere manier... Ik herinner me, inderdaad, heel veel uit Tegelen. We gaan nog heel even het afronden met... niet echt afronden, want er is natuurlijk klein schuitenmaker. Vertel maar, hoe is het daar? Nederland-Wales. Ja, Nederland walst over Wales heen. Het was 1-0. Daar zijn 2 goals bijgekomen. Jeroen Hertzberger maakte zijn tweede EK-doelpunt. Een bal die uiteindelijk via een verdediger van Wales nog in het doel ging. Dat gebeurde in de 9e minuut. En een minuut later was het weer raak. Thijs van Dam werkt heel hard dit EK. Ook de afgelopen 2 wedstrijden. Toen had hij wat minder geluk. Maar nu werd hij perfect bediend door Jonas de Geus. Stond in de cirkel op de goede plek. En ook nog eens een geweldige stickcontrole. Kan de bal hoog in het net achter de Ierse of de keeper van Wales, James Fortnum. En dat betekende dus de 3-0 voor Oranje. Lekkere wedstrijd met nog in de eerste helft, in de tweede kwart, nog 10 minuten te gaan. Zo af en toe komen die mannen van Wales er eens een keer uit. Maar tot dusver is er nog geen enkel probleem voor Pirmin Blaak. 3-0 staat het in Amstelveen. Een heerlijke eerste 2 kwarten voor de ploeg van Max Caldas. Nederland walst over Wales heen. Nou, dat klinkt goed, hè? Ja, doe je ook aan sport eigenlijk? Ja, veel. Ja, ja. Oh, ja? Ik heb ook gevoetbald veel, ja. In Sittard? Nee, in Bunde. Ik heb in de jeugd van MVV gevoetbald zelfs nog. Oh. Ja, heel lang geleden, ja. Ik heb aardig wat gevoetbald, maar tot mijn 21ste. Dus ik nam het niet te serieus uiteindelijk. Ik vond andere dingen toch interessanter. Ja. En kijk je er nu heel erg naar uit om dan daar op die geboortegrond... in elk geval in de buurt van de geboortegrond, om daar te gaan filmen? Maakt het nog speciaal? Dat heb ik al veel gedaan. Ik zit in de eindfase, maar nog steeds. Hè. Ja, ik vind het wel, wel boeiend, maar... Het is niet zo dat je met open armen continu ontvangen wordt. Dat is niet zo. Hè. Het is, want wat gebeurt daar dan? Nou, je bent toch een van hun? Of wordt dat niet meer zo gezien? Nee, want de regisseur is bijvoorbeeld een Brabander. Want die is van buitenaf. Dus dat is ineens een Limburger. En er zijn ook veel mensen. De griemen, de make-up. Het is behoorlijk professioneel. Hè. Ze werken met een groot budget. En als mensen gewoon ander werk van mij gezien hebben... dan zijn ze ook een beetje bang dat ze misschien... ze zijn misschien ook bang om te kwetsbaar getoond te worden. Dus ik voel ook wel een soort angst om gefilmd te worden. Dus het is niet zo van met open armen. Ook een zeker soort huiverig. Een beetje huiverig ook, ja. Dat is wel mooi, toch? Als je die naam hebt. Van dat mensen op hun hoede zijn. Ja. Omdat Hein Hansen in aantocht is. Die je misschien op een te kwetsbaar moment treft. Ja, dat is ook zo. Dat klopt. Dat klopt. Dat zeggen mensen ook van. Ik vind het hartstikke mooi. Volgens mij zei Kees de regisseur ook zoiets tegen mij. Maar ik hoef er geen deel van uit te maken. Ik vind het wel mooi wat ik gezien heb. Maar ik hoef er niet in te zitten. Kijk, maar dan kan het wel lastig zijn om die film te maken, hè? Natuurlijk. Ja. Maar dat geldt volgens mij voor heel veel onderwerpen die jij ter hand hebt genomen. Ja, ik vind het wel mooi om er deel van te zijn. Maar ik hoef er niet in te zitten. Nee. Nee, dat klopt, ja. Goed, wat komt er op die tegel te staan? Oh, die moeten we ook nog... Daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Nou ja, dat is nou wel weer heel vreemd dat je daar niet over na hebt gedacht. Dat was ik weer vergeten, ja. Komt er nu zomaar iets in je op? Of ga je daar nog even rustig over nadenken? Daar ga ik nog even rustig over. Zit er een quote in de film waarvan je zegt... Nee, niet direct. Nee, niet direct. Daar moet ik nog eens eventjes over nadenken. Nou, denk er maar even rustig over na. En dan zullen we straks op de sociale media gewoon bekendmaken... wat jij op je tegel hebt geschreven. Dank. Ik hoop dat er heel veel mensen gaan kijken morgenavond. Ik denk het eigenlijk wel. Ja, Gert en Hermien. Het verhaal over Gert en Hermien. Morgen op NPO 1 om 20:30. En dan begint de film. Hans Heijnen, dank je wel voor je komst. En zo dadelijk op deze zender Langs de Lijn en Omstreken. En wij zijn er morgen weer. Tot dan. Mooie avond. Dank meneer Heijnen. Morgen in Kunststof een gesprek met de regisseur van de film De Oost, Jim Taihutu. Tot morgen. NTR. Speciaal voor iedereen. Lucht. Het laat je leven. Je kan niet zonder. Omdat we gaan voor een schonere lucht, werkt Toyota al generaties lang aan duurzame oplossingen. Zoals de Toyota Corolla Hybrid. Alleen nog deze maand met upgrade naar hybrid ter waarde van €2500. Ontdek meer op toyota.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Omdat we gaan voor een schonere lucht, krijg je nu een upgrade naar hybrid ter waarde van maximaal €2500. Kijk op toyota.nl. NPO Radio 1.